Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Yaşadığımız dünyanın insan gibi bir ömrü olduğu konusunda kafirlerin bile bir şüphesi yoktur. Yani hele hele uzay bilimleriyle, coğrafyayla ilgilenen bilim adamlarının dünyanın yaşlandığını, artık insanı taşıyamayacağını, bir gün bir patlama olup gideceğini gözleriyle görüyorlar ki, yani ateizm, dinsizlik ekolüne takılanlar hariç, zaten ahirete gidildiğine dair, bir gün dünyanın olmayacağına dair inanç, bazı köhne anlayışlarda bile var. Biz Müslümanlar olarak bu dünyada insan gibi ömrü var. İnsanınki 80 seneydi de dünyanınki olsun 80 bin sene gibi bir inancımız var elhamdülillah. Burada bir sorun da yok. Zira kıyamete inanmamak, yani bir yere oturtulabilir bir şey değil. Öldükten sonra dirilmeye inanmamak belki insan aklına göre bir yere oturtulabilir. Hani nasıl dirilecek de dünya gidecek bir gün. Bu herkesin kabul edeceği bir gerçek. Neden? Gidiyor zaten. Zaten gidiyor. Gidecek demeye gerek yok ki, gidiyor. Yani depremlerinden, bozulan ikliminden, yani yaşanmaz nitelikli sonuçlara götürüldüğünden, her haliyle kıyametin yaklaştığında bir sıkıntı yoktur. Biz iman ettiğimiz için zaten kıyamet olacak diyoruz. Ondan sonra dirilme olacak diyoruz. Cennet olacak, cehennem olacak diyoruz elhamdülillah. Burada bir akıl muhasebesi canlandırmak istiyorum. Şimdi kıyamet var, bunda da hiçbir şüphe yok. Tartışılacak bir konu değil bu, dedik. İman ettiğimiz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunun bir takım işaretleri var dedi bize. Küçük işaretler var, büyük işaretler var. Küçükler ard arda geliyor. Büyük alametlere yaklaşıldığına dair yine peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haberlerinden anlıyoruz. Kıyametin işaretleri var, alametleri var. Şimdi sorum şu, muhasebe sorusu bu. Biz kıyametten milyonda bir bile bir şüphemiz olmadığı halde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği alametlerinden de şüphemiz yok elhamdülillah. Görünen köyde kılavuz istemiyor. Eski dünya değil. 100 sene önceki değil, 50 sene önceki değil. Yani dünya böyle çok yük bindiği için üstüne lastikleri böyle patlayacak gibi olan bir araca benziyor şu anda. İklim değişiyor. Kar yağmıyor, kışın yağmıyor, yağmur, yazın sel olup gidiyor. Bir karışıklık var, işaretler var. Soru şu, neden biz Allah peygamberine söylettirdi biliyoruz da bu kıyamet alametleri gündemimiz olmuyor? Oluyorsa da işte böyle tarihi bir bilgi, hoca efendiler anlatıyor, dinliyoruz nitelikli niye dar bir yerde kalıyor? Soru bu. Cevap olarak elbette bir noktayı sadece hareketlendireceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haberlerini hangi noktada ciddiye alıyoruz ki kıyamet alametleri konusunda ciddiye alalım? Bir, bu risk var. İki, bunları konuşmak aslında hoşumuza gitmiyor. ölümü sevmediğimiz gibi, üstüne bastığımız dünyanın ölümünü de istemiyoruz. Görüyoruz ölüyor ama, olsun son dakikaya kadar, bari gözümü kapatayım gibi düşünüyoruz. Şüphesiz Allah'ın dostları, imanı sağlam olanlar böyle düşünmüyorlar ama genelleme yapıldığında başka söylenecek bir söz yok. Bizim ısrarla kendi ölümümüzü düşünmemizin doğal bir sonucu olarak dünyanın ölümünün de bir realite olduğunu düşünmemiz ve o ölüme Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin işaretlerdendir buyurduğu şeylerle bilgi sahibi olmamız, şuurlanmamız gerekiyor. Yaklaşık olarak büyük alametlerle beraber küçük alametleri bazı ayrıntıları A, B, C şıklarına bölerek de ele aldığımızda hemen hemen bir 150 kadar alamet var hadis-i şeriflerde. Bir 150 kadar bunlar kıyamet alameti olarak gerçekleşecek diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunlardan özellikle sahih olanları, yani %100 hadisliğinde sorun olmayanları toplayalım da zayıf gibi olan hadisleri ya da tevil götürür, yani yorumlanabilir olanları başka bir başlıkta inceleyelim desek yine yani 70-80'i düşmüyor. Bu kadar ciddi bir realite ve bu her insanı ilgilendiriyor. Zira yarın kıyamet kopmaz denebilir mi? Bunu ne Müslüman diyebilir, ne kafir diyebilir. Boşlukta dönen bir şey dünyaya, bir saniye dönmedi mi, her şey yerle bir olacak zaten. Bir iki saniyelik bir depremle her şey yerle bir oluyor da ki, o depremde zaten, yani bir olduğunda, dünyanın milyonda biri denecek bir bölgesinde oluyor. Yani bir şehirde oluyor, onun gibi milyon tane şehir var öyle. Buna rağmen her şey bitiyor. Bir de tamamında, şartelin indiğini kabul edemez miyiz? Dünya bu. Yani Halık'ı böyle yaratmış dünyayı. Kıyamet alametlerini ciddiye almak diye bir başlık açmak zorundayız biz. Ve bu alametler geldi, gözümüzün içine girdi, hatta beynimize kadar battı. Biz gafil olursak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlemiş insanlar olarak, batılı Japon niye böyle bir şey düşünsün gibi bir olumsuz yargılama da yapıyorum. Neden kıyamet alametlerini özellikle konuşalım diyoruz? Çünkü kıyamet alametleri gayb konusudur. Gayb ne demek? Gözle görülmeyen, insanın laboratuvarda götürüp test edemeyeceği şey demek. Mesela melekler gayb konusudur. Dünyanın sonu, Allah'tan başkasının, melekler dahil, Allah'tan başkasının bilmediği bir sırdır. فَاَيَّانَ مُرْسَاهَا ف۪ي مَا اَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهَا. Yok canım, bu kimsenin bilebileceği bir şey değil bu. Tahmin bile yapmak mümkün değil. Gayb konusudur bu. Sadece işaretler Kur'an-ı Kerim'de, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde bunlar işarettir buyurulan şeyler var. Onları bilmemiz, gayb olan bir konuyu incelememiz ve etrafında dönmemiz anlamına geliyor. Böylece her bilip idrak ettiğimiz bir kıyamet alameti, gayb konusundaki imanımızın bir tık yukarı çıkması demektir. Bu aynı zamanda ikinci bir mesele de, kıyamet alametleri konusunda ciddi bir bilgimizin olması, bu bilgiye iman etmemiz, kıyamete hazırlanmamız demektir. Mesela bunu örneklendirmek için söylüyorum. Deprem konusunda bundan 50 sene önce insanlara depremi hikaye gibi anlatıyordu herkes. Ama Erzincan depremi oldu, İstanbul depremi oldu. İstanbul depremi mesela salladı. Ondan sonra haberler işte bir deprem daha olursa İstanbul yerle bir olacak, cenazeleri kaldıracak kimse bulunamayacak. Ne oldu sonunda? Sakat ev yapan müteahhit evini satamaz oldu. Vatandaşın seçtiği belediye yöneticileri göz yummadı bu tip sakatlıklara. Yani o bilgi doluluğu, gözle görülen enkaz yığınlarından cenazeler çıkıyor. Bunların toplamından konuyu sahiplenme çıktı ortaya. Gene tabii tam olmadı ama mesela 50 sene önceki müteahhitlik anlayışıyla bina yapmayla şimdiki aynı değil. Bu bilgiden kaynaklandı. Aynı bilgi, yani kıyamete iman etme, kıyameti bizim önümüzdeki bir tünelin sonu şeklinde algılama, bunun karşılığında da hazırlanıp ibadet etme, hazırlanıp tehlikesinden korunma meselesinde bir adımdır bu bilgi, kıyamet bilgisi. Dolayısıyla yani deprem nedir bilmeyen bir adamın 20 tane tuğlayı üst üste koyup üstüne de bir çatı yapıp içinde oturduğu rahatlığı, depremi bilen, izlemiş, görmüş birisi nasıl yaşayamıyorsa, bilgi konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği haberleri değerlendirip not tutmuş bir Müslüman da lakayt olamaz o kadar. Bu sokaklarda bu zinanın bu kadar ulu orta yayılmış olmasını facia görür. Tedbir alınsın, bu ne yahu der. Allah'a sığınır. Evini korumaya çalışır. Gidişatın iyi olmadığını anlar. Çünkü 1, 5, 10, 20 sayıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Gözde görünüyor. Dedikleri çıkıyor Peygamber aleyhisselamın. Dolayısıyla bugün abdesti öğretmek lazım yeni nesile. Elbette abdest bilecekler. Namazı da öğreteceğiz. Kur'an-ı Kerim de öğreteceğiz. Ama bu bilgiler sadece hocaların kitaplarda saklı tuttuğu bilgiler olarak kalırsa, abdest niçin aldığını bilmeyen, namaz kılmasa da olur zanneden, dünyaya tapınmış gibi duran bir nesil karşımıza çıkar. Ve üçüncü bir neden de, Müslüman olarak bu facialardan biriyle karşılaştığında ne yapacağını şaşırmış, afallamış biri olarak kalmayız. Mesela biraz sonra zikredeceğim inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi var. 10 senedir mucize olarak çıktı bu. Buyuruyor ki kıyamet yaklaştığında kadınlar kocalarının ticaretinin yöneticisi olacaklar. Ortak olacaklar diyor. Bugün hikmet-i ilahi, bu mucizeyi görmek istemezdim ben bu dünyada ama gördük. Erkekler çalışan kadınla evlenmek istiyorlar. Bundan 30 sene önce, çok yahu değil ne 30'u, 20 sene önce kız istemeye giden birinin işi olup olmadığı sorulurdu. İşi olmayana kız verilmezdi. Şimdi geldiğimiz noktada işi olmayan kızla kimse evlenmiyor. Ticaret Bakanlığı bir kadının yönetimine verilebiliyor. Bunu bilerek bu olayları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bilgilerinden haberdar olarak karşısında gören Müslüman başka, ansızın bununla karşılaşan Müslümanın afallaması başka bir şey. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüme de nasıl hazırlanacağımızı haber veriyor. Ne yapıyoruz biz? Abdest alıyoruz, hastaysak, ölümcül bir hastaysak, Yasin-i Şerif okuyoruz, ne bileyim işte hazır. Dünyanın da ölümünü haber veriyor. İşte alametler bunlar. Dolayısıyla bizim bu nokta çok önemli. Afallamış, bocalamış kalmış insan olmamak için bu bilgileri abdest gibi bilmiş olmamız, önemsememiz lazım. Çoğunu duyuyoruz ama önemsemiyoruz. Bir başka mesele de her gördüğümüz alamet, canım peygamberim ne kadar doğru konuşuyormuşsun dedirtiyor bize. Çünkü bugüne kadar söylediği hiçbir şey yanlış çıkmadı. Benim peygamberim doğru söylüyor, dedirtiyor. Bu önemli. Bir başka mesele de, şimdi buradan bir ayrıntı çıkarıyoruz. Bir beşinci nokta olarak. Kıyamet alametleri bir ürkütme, korkutma, sindirme de yapar. Eğer körü körüne böyle ehlinden dinlemezse bir insan. Ama kıyamet alametleri müthiş bir emel yüklemesi de yapar. Umut yükler insana. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kıyamet kopmadan önce muhakkak İstanbul ikinci defa fethedilecek buyuruyor. Burada bir uyarı var. İstanbul yeniden fethe muhtaç olacak demek ki. Hiç kimse bundan alınmasın. Ama ikinci defa Müslümanlar İstanbul'u fethedecekler. Ondan sonra İsa aleyhisselam gelecek. Fethedilmiş İstanbul'a İsa aleyhisselam gelecek. Yani onun zamanlama itibarıyla. Şimdi bunu oturup düşündüğümüzde bu bir umut elhamdülillah. Henüz daha kıyamete var yani. 36 sene var diye böyle abuk subuk bir kelime kullanmıyorum. 100 sene var demiyorum. Ama yarın değil mesela. Benim kıyametim, ecelim bu akşam belki. Ayrı bir mesele. Ama dünyanınkine var daha. Babamın rahmet görmesine vesile olsun. Bu bir iki gün önce dedi ki telefonuna bir bak bakalım haberlerde ne var dedi. Kendisi duyamıyor haberleri artık. İlk açtığım haberde Türkiye istatistikleri olarak Türkiye'nin nüfusu işte 80 küsur milyona çıktı haberi var. Bir bakayım ben dedi. Aldı telefonu, baktı. Elhamdülillah yahu dedi. Elhamdülillah dedi. Ben de yani 80 küsur milyon olduk, ona seviniyor. Dedim baba, siz istatistik duyduğunuzda ne kadardı Türkiye? Ben ona bakmadım dedi. Görmedin mi burada dedi. Erkek sayısı %51, kadın sayısı %49'muş dedi. Dedim. Ya anlamıyor musun dedi. Kıyamete henüz var dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyametten önce kadın nüfusu çok olacak diyor. Erkekler hala çok olduğuna göre demek ki elhamdülillah kıyamete var. Daha imanımız devam ediyor dedi. Çok mutlu oldum yani. Olayı yorumlayış tarzı. Bir hadis biliyor ya, kıyametten önce kadın nüfusu yoğun, erkek nüfusu az olacak. Kıyamet herkesin korkusu. Ne düşünüyor? Kıyamete henüz var diyor. Elhamdülillah. Demek ki iyi tefekkür edildiğinde, böyle bilgi hoyratça kullanılmadığında, kıyamet alametlerinde bir yandan da umut var, heyecan var. Çünkü Müslüman heyecanını kaybederse dinini de kaybeder. Sürekli negatifi aşılayarak Müslümana ibadet yaptırılamaz. Bittiyse dünya, ne işle uğraşayım ben? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sallanmaya başladı dünya, yıkılıyor, siz elinizdeki fidanı dikin diyor. Aşı bu. Yani bizdeki aşı bu elhamdülillah. Tabii burada bir not muhakkak zihnimize yerleştirelim. Kıyamet alameti dediğimiz şey Kur'an'da ve sahih hadiste olacak. Filanca rüyasında görmüş. Hadi oradan. Bir koca dünyayı rüyayla mı yıkacağız ya? İsrailiyattı, rüyaydı, tahmindi. Böyle okkabazlıkla dünya yıkılmaz. Ayet göster. İktarabetis sa'atu ve enşakkal kamer. Allah-u Teala yaklaştı, ay bile bölündü buyuruyor. Hah, tamam. Sahih hadis-i şerif göster. Ne demek sahih hadis-i şerif? Bir varmış, bir yokmuş, peygamber böyle diyormuş. Öyle değil. Bukhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de veya Heysemi'de sahih rivayetinde filanca dedi ki diyeceğin, öyle hadis demek de yetmiyor. Bir sahihlik derecesi lazım. Ve bunu kim yorumlamış? Filan alim yorum. Tamam. Onu da öyle bileceğiz. Yani hadisin kim bilir ne derin manaları var. Yüzeysel olarak bakmışsın sen. Himalyalar yerinden uçacakmış bu sabah diyorsun. Lan nereye uçuyor Himalyalar ya? Nereden anladın bunu? dedirtmemek için ehli bunu konuşacak. Ve bir başka bunun ayrıntısı, kıyamet alametleri dedi ki, 100'den fazla alametten söz ediyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ne kadar net bilgimiz olursa olsun, bu olaydır işte deyip %100 kestirip atamayız. 3-4 tane alamet var, onları zikredeceğim. Onlar gerçek, öyle kıyamet alameti. Ama onun dışında gayba ait bir konuyu, mesela işte biraz önce örnek verdik, kadınların ticarete karışması. Haram mı? Yok, haram değil bu. Hah, kıyamet kopmaya başladı. Nereden anladın? Bir kadın gördüm, bankaya gitti, parasını hesap götürüyordu. Böyle bireysel bir vakaya bir kıyamet alametini, bir peygamber mucizesini indiremeyiz. Belki insanlık 50 sene sonra bugünkü bu görüntünün 100 kat daha kötüsünü yaşayacak, o olacak kıyamet alameti belki. Biz bu olabilir diye tedbirimizi alır, ilişkimizi buna göre düzenleriz, dikkat ederiz, buydu, bu dosya kapandı diyemeyiz. Dersek, bu Allah-u Teala'nın bildiğini, bizim bilmediğimizi, iman ettiğimiz şeyi bildik iddiamız olur. Bu çocukluk. Hoca da yapsa bunu, çocukluk bu. Bu buna benziyor deme hakkımız var bizim. Yoksa Allah-u Teala'nın adına yalan konuşmuş oluruz. Gaybı bildiğimizi iddia ediyoruz çünkü. Kıyametin alametlerinden birkaç örnek vermekte fayda var, zihnimizi yer etsin diye. Kıyamet alametlerinin bir büyük dediğimiz bölümü var. Büyük alametler şu demek: bitti, ondan sonra tövbe yok, namaz yok, yapacak bir şey yok, yıkılıyor dünya. Bu ne kadar sürecek onu da bilmiyoruz. Dünyanın yıkılmasının başladığı günler, ondan sonra belediyeler imar ruhsatı filan bir daha vermeyecek, öyle bir şey yok. Ondan sonra kafirler İstanbul Sözleşmesi filan deklare ettiremeyecekler bize. Çünkü İsa Aleyhisselam gelmiş olacak, Mehdi Aleyhisselam gelmiş olacak. Yani ondan sonra kazma kürek başladı artık. Sallanıyor yani. Deprem anında köfte satabilirsen sen, büyük bir deprem oluyor, sen de köfteci diye bağırabiliyorsan, o zaman da kıyamet günlerinde köftecilik yaparsın. Kıyamet, bunlar büyük alametler. Bunlar, Allah bizi o günlere ulaştırmasın diye dua edelim. O gün Deccal gelmiş olacak. Büyük bir bela, büyük bir musibet. Yani Allah o günlere kavuşturmasın kimseyi. Çünkü bela, bela. İmtihanı kazanmak zor o günler. Bir de küçük alametler var. Bu küçük alametlerin, neden küçük deniyor? Olayı küçüklüğünden değil. Son sahne değil. Hayat hala devam ediyor. Tövbe imkanı var, ibadet imkanı var, sadaka verme imkanı var, evlenme imkanı var, boşanma imkanı var, ticaret yapma imkanı var, cami yap. Ya hayat devam ederken kalabalık içinde, sürüm içinde gidecek olaylar bunlar. Onun için bunlara küçük alametler deniyor. Aslında küçük değil. Bunların içinde de beyin çatlatacak şeyler var. Ama yani yürüyor, hayat yürüyor, umut devam ediyor. Onun için bunlara küçük deniyor. Bunların bir kısmı oldu, bitti. Bir kısmı ileride olacak. Ne zaman? Allah bilir. 5000 sene mi, 3000 sene mi, 6 ay mı? Bunu Allah biliyor. En büyük küçük alametlerin en büyük alameti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak gönderilmesidir ve vefatıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz kıyamet zamanının peygamberidir. Dolayısıyla onun gönderilmiş olması kıyametin başladığını gösteriyor. Yani bir dağın zirvesine çıkmayı kabul edin. Yani insanlık Adem Aleyhisselam'dan beri geldi geldi geldi, dağın tepesine çıktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğdu, peygamber olarak gönderildi. 23 yıl insanlık o dağın tepesinde durdu. Efendimizin vefat ettiği günden beri de aşağıya iniyoruz. Çıkma hızımız Adem Aleyhisselam'dan beri binlerce sene oldu da, inişimiz ne kadar sene olacağı belli değil. Hızlı iniyoruz çünkü. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 500 sene sonra mesela insanlık işte saatte 100 kilometre iniyorduysa, o iniş 800. senede, 1000. senede, 1300. 1400. senede artıyor. Bunun için kıyamet süre, yani yere, mahşer yerine doğru tepeden inerken yaklaşıldıkça görünen sahne daha büyük olduğu için şeytan da son oyunlarını oynamak zorunda. Kötülük onun için çoğalıyor. Afetler onun için çoğalıyor. İnsan aklı onun için tıkanır gibi oluyor. Yani kıyamet konuşulacaksa bunun bir numaralı konusu Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamber olarak gönderilmesi ve sonra vefat etmesidir. Bu bir kıyamet alametidir. İkinci kıyamet alameti ayın, gökyüzündeki ayın bölünmüş olmasıdır. İkiye bölün. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında gerçekleşti. Mekke döneminde وَنْشَقَّ الْقَمَرُ diye Kamer suresi Kur'an-ı Kerim'de var. Kur'an'da var bu. Şeklini anlatan hadis-i şerifler var. Bunu o zamanki insanlar gördüler. Astronomlar çıktığında işte ayın üstünde Amerikalı astronot iz bulmuş filan. Vallahi dinlemem bu sözü. Billahi dinlemem. Fotoğraf getirse, beni oraya götürüp bak elini sok buradaki çatlak budur dese beni ilgilendirmiyor. Ben inanmam ona. Niye? Ya Kur'an'ım var benim, hadis-i şerif var. Bana ne oradan çektiği fotoğrafa ya. Orada 500 tane çatlak olsa bana ne? O mu Allah-u Teala'nın bana dediği çatlak? Niye bileyim ben? Belki yine yapıştırdı Allah-u Teala. Bana ne? Kur'an'ım وَنْشَقَّ الْقَمَرِ ay ikiye bölündü diyor. Bitti. Hiçbir fotoğrafa, filme ihtiyacım yok benim. Elhamdülillah. Üçüncü kıyamet alameti, süreç devam ediyor. Ashab-ı kiramın bu dünyadan çekip gitmesidir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl göklerde yıldızlar gök düzenini sağlıyorlar. Benim ashabım da ümmetimin düzenidir. Onlar gittikten sonra vay halinize buyuruyor. Son sahabi son rahmet umuduydu. Ashab-ı kiramın gitmesi bir kıyamet işareti. Mescid-i Aksa veya Kudüs şehrinin Müslümanlarca fethedilmesi, bunlar hadis-i şeriflerden gelen bilgiler, bir kıyamet alametidir. Öyle. Aynı şekilde büyük fitnelerin oluşması, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra büyük fitnelerin oluşması bir kıyamet alametidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye dışarıdan geldikleri, yani bir yolculuktan geri döndükleri bir zamanda, Medine'yi böyle kuş bakışı izleyecekleri bir yerde, şu anlam olarak anlatayım da çabuk konuşsun. Yani vay halinize sizin. Gökten yağmur damlaları gibi fitneler yağdığını görüyorum deyip mahzun olmuş. Ümmetinin üzerine. Onun sağlığında yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlığında fitne yok. Yani Allah affetsin. Bu sanki böyle hadis-i şerife yön verir gibi oluyor da, bu uydulardan inen televizyon yayınları, internet yayınları yağmura benziyor diye bir evham oluyor içimde. Ne bileyim o mudur, daha beteri mi geliyor? Ama o hadisi okuyan herkes uydulardan inen fitne kirliliğini, haram kirliliğini kastediyor peygamber der. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat ne dedik başta? Bu budur demek yok. Doğru değil. Hariciliğin çıkması Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği kıyamet alametlerindendir. Haricilik ne demek? Dindarlığından dolayı dindarı kesen adam demek. Bunun adına da delilik demek gerekiyor. Yani sen daha iyi Müslüman olmak için Müslüman kesiyorsun. Papaza kızıp oruç bozmak diye bir atasözü var. Onun gibi bir şey. Bu kıyamet sürecinin başladığı için akıl duruyor. En okumuş adamda, en akıllı adamda, en Müslüman adamda aklı yok lan, Müslüman öldürüyor. Müslüman öldürüp cennete gireceğini düşünüyor. Allah haksız yere kafir de öldürsen sana cenneti haram ediyor. Nerede kaldı ki sen bir Müslüman öldürüyorsun? Bir başka yedinci sebep sayalım bunu. Öldürmelerin, ölümcül kavgaların, savaşların günübirlik hale gelmesi de kıyamet alametlerinden biridir. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok dikkat çekici bir uyarısı var. Birisi birisini öldürüyor, yakalanıyor. Niye öldürdün deniyor, bilmiyorum diyor. Nasıl bilmezsin ya? Tetikçi öldürttürüyor ya. Bir örgütün elemanı filancanın ölüm kararını uzatıyorlar ona. Gidiyor öldürüyor. Niye öldürdün? Reis söyledi diyor. Teşkilat başkanı söyledi diyor. Veya canım sıkıldı bir kişiyi öldüreyim dedim diyor. Psikopat, manyak. Bu ölümün bu kadar ucuzlaması kıyamet alameti. Bir başka Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, tabi bunların alametse eğer bizim uzak duracağımız şeyler, tehlikeler, uçurumlar bunlar. Bunlar insanlığın uçurumları. Bir başka Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanların vicdanlarında emanet, eminlik ruhunun kalkmasını söylüyor. Yani mesela hadis çok meşhur, hainle hain olmayan üstündeki kıyafetten dolayı aynı tutulabilecek diyor. Demek ki bir Müslüman ebedi olarak haine müsamahalı olamaz demek. Hain kimdir? Emanete hıyanet eden. Bu parayı alıp çarçur eden de emanete hainlik ediyor. Kasayı belediyenin, şirketin, evin kasasını çarçur ediyor. Söz emaneti diye bir emanet var. Güvenip söz söylüyorsunuz, yayıyor. Kavgaya sebep oluyor. Artık emanet neyse, insanlarda emanet bir his olmanın dışına çıkıyor. İnsanlar emanet düşüncesini kaybediyorlar. Bir başka dokuzuncu örneği, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, sizden önceki din mensuplarını taklit edeceksiniz diyor. Yahudiler ve Hristiyanlar mı ya Resulallah? Evet onlar diyor. Başka kim olacak? Bugün Avrupa'nın peşinde kuyruk gibi 50 senedir dolaşan Türkiye'nin, yani bundan başka göstermek istediği bir mucize yoktur herhalde. Yani mucize olarak bu yeter. Adamlara yalvarılıyor, bizi kültürünüzün içine almaz mısınız diye. Bu bir afet mi? Yo, kıyamet alameti bu. Afetin ötesinde kıyamet alameti. Bir 10. örnek, aleyhissalatü vesselam Efendimizin, giyinmiş çıplak Müslüman kadınların çıkmasından bahsediyor. Giyinmiş çıplak kadınlar. Bir kadın ya çıplaktır ya giyinmiştir. Bunun ortası kıyamete yakın çıkacak. Tesettürüm var diyecek ama çıplak gibi. Neuzübillahi teala. Bir 11. örnek, zamanında ayakkabı giyemez fakir insanların bina yarışı yapmaları ve bu binaları da yükseltmeye çalışmaları. Bir başka örnek, ticaretin ve çarşıların çok yakın olması. Bundan 50 sene önce kasabaya gidiyorsun, orada 3 tane dükkan var. Biri manifatura satıyor, biri ufak tefek nalburiye malzemesi satıyor, biri de bakkaliye malzemesi satıyor. Çok pahalıysa o, öbür kasabaya, öbür şehire gitmen gerekiyordu. İstanbul'a gidiyordun, İstanbul'da da zaten kapalı çarşı vardı, Tahtakale vardı, 50 tane ticaret merkezi yoktu İstanbul'da. Kuyumcu türü pahalı şeyler için kapalı çarşıya gideceksin, koca şehirde. Tahtakale'ye gideceksin, oradan da onu bunu alacaksın. Marpotçular denen bir yerden de kumaş için ihtiyacını göreceksin. Şimdi adeta büyük alışveriş merkezlerinin ekseninde hayat var. Zaten büyük bir bina yapılıyor, altı alışveriş merkezi, üstünde evler. Hayat bu hale geliyor. Suç mu bu? Yok. Bu suç değil ama kıyametin yaklaştığını gösteriyor. Neden? Cami ekseninde köy kuran insanlar market ekseninde köy kuruyorlar artık. Cami ahirete topluyordu, marketler dünyaya çiviliyor. Yoksa bunun nesi kötü olacak? Haram değil ticaret çünkü. Biraz önce söyledik, kadının, kocasının ticaretine ortak tavırlar göstermesi. Bir başka kıyamet alameti söz ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cahillik yayılacak diyor. Doğrusu Allah affetsin. Bu hadis-i şerifi çocukken dinlerdim derslerde. Daktilosu var babamın, herkes daktilosu var. Kütüphanemiz var evde, nasıl cahillik olacak diye çocuksu düşünürdüm. Şimdi daktilo, kütüphane, bunlara da gerek yok. Cep telefonunda dünyanın en büyük kütüphaneleri var. Hala sehvi secde ne zaman yapılır namazda bunu bilen Müslüman da yok. 80-90 yaşındaki ihtiyarlara Nil Nehri kaç metredir, Fırat Nehri kaç metredir sor, cevap versinler. Üniversite mezunlarına Fırat mı büyüktür, Dicle mi büyüktür, Kızılırmak mı büyüktür bir sor bakalım. Sadece Kur'an bilgisi değil, maddi bilgide de kısıtlanma var. Hiç ilkokul görmemiş ihtiyarların yaşadığı dünyayı daha iyi bildiklerini görüyoruz. Bu tabi bir sebep yığınlığı içerisinde oluyor. Onları ayrı bir mesele olarak ele alacağız. Fuhşun, söz fuhuşu ve cinsel fuhuşun yaygınlaşması dünyada kökten beri var. Adem aleyhisselamdan sonraki nesilden beri var bu. Ama tepkisiz suç olmaktan çıkmış olması kıyamet alametlerinden. Hadislerde çok enteresan bir örnek daha var. Eşi uğruna insanların hanımlarını sevmeleri uğruna anneyi üzmeleri kıyamet alameti. Bunun da temelinde ne var? Hem anneyi hem eşi idare edecek geniş yürek yok kimsede. Çatlıyor herkes. Bir kişi sevebiliyor. Ya annesini seviyor, eşini tepeliyor. Ya eşini seviyor, annesini tepeliyor. 2, 3, 4, 5, 10 kişilik yürek yok. Sevgiye ayrılmış yerler kalplerde daralmış. Bir hadis örneği daha var. Pek çok hadiste var da başlığını bir tane yapacağım. Ve bugün değilse ne zamandır o diye de merak ediyorum. Sabah evinden mümin çıkan, akşam evine kafir gelecek. Akşam evine mümin giren, sabahleyin kafir çıkacak evden. Diyor aleyhissalatü vesselam, kıyamete yakın. Yani eskiden bir köyün dinden çıkması vesaire, insanların din değiştirmesi seneler sürüyordu belki. Şimdi bir program dinliyor, dininden vazgeçip gidiyor adam. Neuzübillahi teala. Mescitlerin dekorlu hale getirilmesi kıyamet alametidir. Çünkü mescitte, camide hedef namazdır. 10 kişinin bile namaza gelmediği, sabah namazına gelmediği bir camiyi yeniden yapılsa belki bir site yapılır ondan. O kadar büyük paraya yapılmış ama namaz yok. Kıyamet alameti. Müslümanların evlerinde ihtiyaç olmayan dekora para harcamaları, kıyamet alametlerinden. Ve bir afet haberi daha. 20. kıyamet alameti diyelim buna da. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir zamandan söz ediyor. Kur'an okuyan çok olacak. Fıkıhla ilgilenen olmayacak diyor. Nedir fıkıh? Kur'an'ın anlattığı din, iman, ibadet. Ama hafız çok. Açıyorsun, hafız, belki 500 tane hafızın Kur'an okuyuşunu dinleyebiliyorsun. Ne anlattı Allah sorusuna cevap vermiyor kimse. Bu bir afet. Ve çok önemli bir nokta, müminler yalnızlaşacaklar. O kadar ki mümin gece gördüğü rüyadan başka arkadaş bulamayacak kendine. Müminin tek tesellisi gördüğü rüya olacak. O rüyalar çıkacak çünkü. Bu daralmayı, mümin kadronun daralmasını, yalnızlaşmasını, garipliğini gösteriyor. ve depremler ardı ardına gelecek diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bir cahil oğlu, cahil oğlu, cahil oğlu, cahil diyecek ki buna, ya bunun fiziki sebepleri belli. Depremle dinin ne bağlantısı var? Allah sana akıl fikir versin diyeceğim. Önce iman versin ama. Ya bunlar, yani Allahu Teala şöyle zannediyorlar. Bugün Allah baktı ki kimse bana itaat etmiyor. Bari deprem vereyim dedi. Böyle mi zannediyoruz biz? İstanbul'da bir gencin zina yapacağını, Kastamonu'da bir gencin alkol içeceğini, Allah bildiği zaman senin ilk baban Adem de yaratılmamıştı. Bugünkü depremin kararı da o zaman verilmişti. Sen zannediyorsun şimdi çok gaz sıkıştı da patladı. O gaz niye geçen hafta sıkışmadı da bu hafta sıkıştı? Yani biz Allah-u Teala'nın bilgisini nasıl kendi bilgimize kıyas ederiz? Bunları bildiği için Allah-u Teala cezayı da bizi yaratmadan belki milyon sene önce yazdı. O dağın veyahut da yerin 3000 kilometre derinliğindeki o gaz sıkışmasının oluşumu, yani Allah'ın iradesi dışında mı? Yok. Şimdi mi Allah sallayın yukarıyı dedi zannediyorsun sen? Sen kim zannettik biz Allah-u Teala'yı? Kim zannettik Rabbimizi? Böyle düşünürsen tabii, ya din bunu niye açıklıyor? Fiziki kurallar belli bunun diyor. Çok şey biliyorsun sanki. Ve maalesef çok kötü bir kıyamet alameti daha. Obezite veyahut da yağları çok, göbeği şişmiş insan sayısı artacak diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki Peygamber aleyhisselamdan ne beklenirdi? Yani ne bekler insanlar? Çok fakirlik gelecek, bela gelecek. Hayır, nimet bollaşacak. Her tarafı yağ fıçısı olacak insanın. Neden? Nimet fazla. Çünkü nimetin fazlalığı Allah'ın ıslah olmayacak toplum olmaya başladığını gördüğü için toplum, nimetleri adeta sınırsız hale getirmesinden kaynaklanıyor. Ve biraz önce konuştuk, İstanbul ikinci defa fethedilecek. Bunu ayrı bir konu olarak görüşeceğiz inşallah bir gün. Ve bir başka kıyamet alameti, küçük alametlerden, yırtıcı hayvanlar ve metal eşyalar konuşacak diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yırtıcı hayvan köpek mesela nasıl konuşur? Arslan nasıl konuşur? Bugünkü biyolojiye ve teknolojiye bakıldığında bu mucizeyi görmemize az kaldığını söyleyebilir. Hatta metal katı parçaları konuşacak diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onu gördük ama. Metalin nasıl konuştuğunu gördük. Hatta buyuruyor ki akşam evine gelecek adam, terliğini giyecek, terliğinin üstündeki kayış, bugün evde karın böyle yaptı, çocukların böyle yaptı diyecekler diyor. Allahu Ekber. Bir kayıt cihazını evde terliğin üstüne bırakıp bunu yapabiliyorsun bugün. Ama buydu demiyoruz. Bir başka alamet Mekke'de yüksek yüksek binaların yapılmasıdır. Kabe'yi gölgede bırakacak büyük binaların yapılması Mekke Vadisi'nde bir kıyamet alametidir. Bir başka kıyamet alameti de bu ümmetin sonradan gelenlerinin ashab-ı kirama hakaret etmesidir. Bu bir kıyameti ateşleyen bir hastalık. Neuzübillahi Teala. Dolayısıyla birisi ashab-ı kirama hakaret ederken aslında kıyameti tetikliyor. O hakaret o kadar ucuz bir hakaret değil. Bu ümmetin sonradan gelenlerinin ilk gelenleri lanetleme hakkı yoktur. Çünkü bindiği daldır o. Bu dini teslim aldığımız insanlar onlar. Onların kötülenmesi bizim tartışılabilir bir din üzere olmamız niteliğine geliyor. Bu alametleri yüzden daha yukarı çıkarmak mümkün. Bir kısmı birbirine benziyor. Bir kısmı ABC şıklarından dolayı artıyor. Bir de büyük alametler var. Büyük alametlerde Mehdi var. En başta bir Mehdi var. İnşallah Teala bir konuda da Mehdi ve diğer alametleri alırız. Rabbim lütfederse. Ama bunlar kıyamet alametleri. İmanımızın artması, hazırlığımızın ciddileşmesi, ansızın karşılaşıp afallamamak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kültürüne vakıf olmak gibi, hangi sebep derseniz diyelim, bunlar bize lazım. Bunlar imanımızla alakalı, dinimizle alakalı, üstüne bastığımız dünya ile alakalı şeyler bunlar. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.